جنت کا پیشگی تعارف۔ انسان بے شمار خواہشیں لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ خواہشیں اس کی زندگی کا سب سے زیادہ حسین سرمایہ ہوتی ہیں۔ آدمی ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے ساری عمر دوڑتا رہتا ہے۔ آخرکار ہر آدمی صرف یہ دریافت کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا نہ کر سکا۔ ہر آدمی کا یہ مقدر ہے کہ وہ خواہشوں کی تکمیل سے پہلے بھی غیر مطمئن ہو اور بظاہر خواہشوں کی تکمیل کے بعد بھی غیر مطمئن رہے۔ یہ انجام ہر ایک کے لیے مقدر ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں، جبکہ موجودہ دنیا ایک محدود دنیا ہے۔ اس فرق نے اس بات کو ناممکن بنا دیا ہے کہ کوئی شخص موجودہ دنیا میں اپنی خواہشوں کا محل تعمیر کر سکے۔ اس دنیا میں خواہشوں کے ہر محل کا انجام یہی ہونا ہے کہ آخرکار وہ خواہشوں کا قبرستان ثابت ہو۔ تاہم انسانی خواہشوں کا ایک مثبت رول ہے، یہ خواہشیں دراصل جنت کا پیشگی تعارف ہیں۔ یہ خواہشیں بتاتی ہیں کہ جنت کی وہ دنیا کتنی پرمسرت دنیا ہوگی جہاں یہ تمام حسین خواہشیں مکمل طور پر پوری ہوں۔ موجودہ دنیا میں کامیابی کا راز خواہشوں کی تنظیم ہے، نہ کہ خواہشوں کی تکمیل کی ناکام کوشش۔ موجودہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں آدمی اپنی جنت تعمیر کرے، یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ یہاں آدمی اپنے حسن عمل سے اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا اہل ثابت کرے۔ ان خواہشوں کو اگر مثبت مفہوم میں لیا جائے تو وہ جنتی عمل کے لیے گہرے محرک کا کام کرنے والی ثابت ہوں گی۔ ہماری خواہشیں ہماری کوشش کے رخ کو بتاتی ہیں، وہ ہماری کوشش کی منزل کو نہیں بتاتی۔ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ منزل قابل حصول ہی نہیں۔ ہر آدمی کی زندگی کی ایک ہی داستان ہے، اور وہ ہے خواہشوں کی تکمیل کے پیچھے دوڑنا اور خواہشوں کی تکمیل کے بغیر مر جانا۔ مزید مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی خواہش کی تکمیل کے لیے اتنے زیادہ عوامل درکار ہیں کہ ان عوامل کو یکجا کرنا انسان کے بس ہی میں نہیں۔ خواہ اس کو 1000 سال کی عمر مل جائے اور ساری دنیا کی دولت اور اقتدار اس کے کنٹرول میں ہو۔ مثلا انسان ایک گھر بنا سکتا ہے، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ زمین میں زلزلے کی آمد کو روک دے۔ انسان اعلی اہتمام کے ذریعے صحت مند جسم بنا سکتا ہے، مگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ موت کے قانون کو بدل دے۔ انسان ہر قسم کی لذتوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ لذتوں سے محظوظ ہونے کے بارے میں وہ اپنی محدودیت کو ختم کر دے۔ انسان آسودگی کے ظاہری سامان اپنے گرد اکٹھا کر سکتا ہے، مگر وہ فطرت کے اس قانون کو بدل نہیں سکتا جس کے تحت انسان کو بیماری اور حادثات جیسی چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں صرف کرنا ہے، انسان کے بس میں نتیجہ نہیں۔ کرنے کا اختیار انسان کو ہے، مگر کرنے کے نتیجے میں ایک نئی دنیا کی تعمیر کا اختیار خالق کے سوا اور کسی کو نہیں۔ ایسی حالت میں جو شخص کرنے کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ نتیجے کا محل بھی بنا ڈالے، وہ صرف غیر حقیقت پسندی کا ثبوت دے رہا ہے، اور غیر حقیقت پسندانہ سوچ کے تحت دنیا میں کوئی حقیقی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچئے تو صحیح بات یہ نظر آتی ہے کہ انسان اپنے اور خالق کے درمیان اس تقسیم پر راضی ہو جائے کہ کرنا میرا معاملہ ہے اور اس کا نتیجہ پیدا کرنا خالق کا معاملہ۔ اس قانون کے مطابق موت سے پہلے کا زمانہ انسان کے لیے عمل کرنے کا زمانہ ہے، اور موت کے بعد کا زمانہ خالق کی طرف سے عمل کا انجام پانے کا زمانہ۔ آدمی اگر اس حقیقت کا اعتراف کر لے تو اس کو بیک وقت 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ اول یہ کہ اس کا ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ٹینشن نام ہے عمل اور نتیجے کے درمیان فرق کا، اور جب یہ فرق ختم ہو جائے تو ٹینشن بھی اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی یقینی ضمانت حاصل ہو جائے کہ موت کے بعد وہ اپنے عمل کا مطلوب انجام اس طرح پالے گا کہ ہمیشہ کے لیے وہ خوشیوں کے ایک سدا بہار باغ کا مالک بن جائے۔ آئیڈیل دنیا۔ جیٹ ایئرویز کی فلائنگ میگزین کے شمارہ 2005 میں ایک مضمون چھپا تھا جس کا عنوان یہ تھا، روڈ ٹو پیراڈائز۔ 7 صفحے کی اس باتصویر مضمون میں اس کے رائٹرز نے بتایا کہ انہوں نے انڈیا کے اروناچل پردیش کے خوبصورت پہاڑی علاقے کا سفر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمالیہ کی اس بلند دنیا میں ہر طرف فطرت کا حسن وافر مقدار میں موجود ہے، مگر اس علاقے میں سفر کرتے ہوئے بار بار تلخ تجربے بھی ہوتے ہیں۔ یہ علاقہ دور سے دیکھنے میں تو بہت حسین معلوم ہوتا ہے، لیکن وہاں کے راستوں میں چلنا اور وہاں کے مسائل سے نمٹنا پھول میں کانٹے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ ان تجربات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ ہر جنت کا ایک سانپ ہوتا ہے، ایوری پیراڈائز ہیز اٹس سرپینٹ۔ یہ مثل بائبل کی ایک کہانی پر مبنی ہے۔ اس کہانی کے مطابق آدم کی جنت میں ایک سانپ بھی موجود تھا، مگر یہ کہانی درست نہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی ابدی جنت میں کوئی سانپ نہیں، البتہ انسان بطور خود اپنے لیے جو عارضی جنتیں بناتا ہے ان میں سے ہر جنت میں ضرور سانپ موجود ہوتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی جنت سانپ سے خالی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ابدی جنت تو ایک آئیڈیل جنت ہے، وہاں نہ حال کی کوئی تکلیف ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، وہاں نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے اور نہ کوئی محدودیت، وہاں نہ شور ہے اور نہ کسی قسم کی کثافت، وہاں نہ فساد ہے اور نہ کوئی تشدد۔ یہ مکمل معنوں میں ایک معیاری جنت ہے۔ یہ ابدی جنت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ منتخب لوگوں کو وہاں بسایا جائے۔ انسانوں میں سے جو افراد اعلیٰ خدائی معیار پر پورے اتریں ان کو یہ جنت موت کے بعد کے مرحلے حیات میں انعام کے طور پر دی جائے گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس سے نکلنا نہ چاہیں گے۔ اس ابدی جنت کی طلب ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے۔ ہر آدمی عین اپنی فطرت کے زور پر اس جنت کا طالب ہے۔ وہ ہر قیمت پر اس کو پانے کے لیے بیتاب رہتا ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی میں ہر عورت اور مرد اسی خوابوں والی جنت کو بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہر عورت اور مرد کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں میں بسی ہوئی جنت کو بنائے اور اس کے اندر زندگی گزارے، مگر عملاً یہ ہوتا ہے کہ ہر عورت اور مرد کے حصے میں صرف جد و جہد آتی ہے، اس کا مطلوب نتیجہ کسی کے حصے میں نہیں آتا۔ ہر عورت اور مرد اپنی خوابوں والی جنت کو پانے میں اپنی ساری طاقت لگا دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ڈریم لینڈ کو پائیں اچانک ان کی موت آتی ہے اور وہ نہ تمام آرزوؤں کے ساتھ اگلی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہر آدمی یہ جانے کہ اس کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، قبل از موت مرحلہ حیات اور بعد از موت مرحلہ حیات۔ خالق نے جس چیز کو بعد از موت مرحلہ حیات میں رکھ دیا ہو اس کو کوئی شخص قبل از موت مرحلہ حیات میں پانے والا نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو جاننے کا نام سچائی کی دریافت ہے۔ ہر عورت اور مرد کے لیے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ حیات انسانی کے ان دو مرحلوں کو جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ آج کی دنیا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی جگہ ہے اور کل کی دنیا اپنے استحقاق کے مطابق اپنا انجام پانے کی جگہ۔ ہر عورت اور مرد کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ آج کی زندگی کو تیاری کا ایک موقع سمجھے۔ وہ اپنے وقت اور طاقت کا سب سے بڑا استعمال یہ سمجھے کہ وہ ابدی جنت میں داخلے کا خدائی معیار دریافت کرے۔ وہ اس دریافت کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائے تاکہ جب اس کو موت آئے تو وہ خدا کی ابدی جنت کا لائق امیدوار قرار پائے۔ تقدیر انسانی۔ مشہور مسیحی مشنری بل گرام نے بتایا ہے کہ ایک بار وہ سفر میں تھے۔ اس دوران ان کو ایک دولت مند امریکی کا پیغام ملا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ فوراً مجھ سے ملو۔ بلی گرام اپنا سفر ملتوی کر کے مذکورہ امریکی دولت مند کے پاس پہنچے۔ امریکی دولت مند کے گھر پہنچتے ہی ان کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں مذکورہ امریکی دولت مند ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ملاقات ہوئی تو امریکی دولت مند نے بلی گرام سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی نے اپنی تمام مانویت کھو دی ہے، میں جلد ہی ایک نامعلوم دنیا کی طرف چھلانگ لگانے والا ہوں۔ نوجوان، کیا تم مجھ کو امید کی ایک کرن دے سکتے ہو؟ یہ صرف ایک امریکی دولت مند کی کہانی نہیں بلکہ یہ تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ ہر آدمی، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، خواہ وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی، ہر شخص آخرکار اسی احساس سے دوچار ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے لیے ایک پسندیدہ دنیا بنانا چاہتا ہے، وہ اپنا سارا وقت اس میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی مختصر زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ اس احساس مجبوری کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ پانا چاہتا تھا اس کو وہ نہ پا سکا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وسیع کائنات میں انسان واحد مخلوق ہے جو اپنے سینے میں بے شمار خواہشیں رکھتا ہے۔ کیا یہ خواہشیں اسی لیے ہیں کہ وہ کبھی پوری نہ ہو اور ہر انسان خود اپنی خواہشوں کے قبرستان میں دفن ہو کر رہ جائے؟ ہر عورت اور مرد کے ذہن میں خوابوں کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے۔ کیا سہانے خوابوں کی یہ دنیا صرف اس لیے ہے کہ وہ محض خواب بن کر رہ جائے اور کبھی اس کی تعبیر نہ نکلے؟ ہر انسان تمناؤں کا ایک باغ اپنے سینے میں اگاتا ہے، مگر کسی انسان کو یہ خوشی نہیں ملتی کہ وہ اس خوبصورت باغ میں داخل ہو سکے۔ فطرت میں یہ تضاد کیوں ہے؟ انسان کے سوا وسیع کائنات میں ایسا تضاد کہیں موجود نہیں۔ نباتات، جمادات اور حیوانات کی پوری دنیا اس قسم کے تضاد سے مکمل طور پر خالی ہے، مگر یہ تضاد استثنائی طور پر صرف انسان کی زندگی میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اور کائنات کی دوسری چیزوں کے درمیان ایک بے حد بنیادی فرق ہے۔ وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، موت سے پہلے کا مرحلہ حیات اور موت کے بعد کا مرحلہ حیات۔ اس کے برعکس کائنات کی بقیہ تمام چیزوں کا صرف ایک مرحلہ ہے، یعنی وجود میں آنا اور پھر ایک دن مٹ جانا، پیدا ہونا اور پھر مر کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ اصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ اپنے پہلے مرحلہ حیات میں پانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے دوسرے مرحلہ حیات میں مقدر کیا گیا ہے، اور جو چیز سفر حیات کے اگلے مرحلے میں ملنے والی ہو وہ سفر حیات کے ابتدائی مرحلے میں کبھی کسی کو نہیں ملتی۔ اس صورتحال کا سبب یہ ہے کہ انسان کے لیے فطرت کا ایک خصوصی قانون ہے جو اس کائنات کی دوسری چیزوں کے لیے نہیں۔ وہ یہ کہ انسان کی زندگی کو عمل اور جزا کے اصول کے تحت رکھا گیا ہے، یعنی موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں عمل کرنا اور موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں اس کا انجام پانا۔ یہی قانون انسان کی زندگی کے معاملے کو سمجھنے کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قانون کو سمجھنے کے بعد انسان کی پوری زندگی بامعنی بن جاتی ہے۔ یہ قانون انسان کی زندگی کے تمام سوالات کا کامل جواب فراہم کرتا ہے۔ اس قانون کو جاننے کے بعد پوری انسانی زندگی کی تشفی بخش توجہ مل جاتی ہے۔ اس قانون کے مطابق موت سے پہلے کی دنیا انسان کے بیج ڈالنے کا مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی دنیا اس کے نتیجے میں ہرا بھرا درخت اور پھول و پھل پانے کا مرحلہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ موجودہ دنیا میں پھول اور پھل حاصل کرنے کی لا حاصل کوشش نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ساری توجہ بہترین طور پر تخم ریزی میں لگا دے۔ یہ وہ انسان ہے جو موت کے بعد کی دنیا میں جنت کی صورت میں وہ سب کچھ پالے گا جس کو وہ موت سے پہلے کی دنیا میں نہ پا سکا تھا۔ مادی ترقی کا سراب۔ موجودہ دنیا میں مادی ناکامی بھی اتنی ہی بے معنی ہے جتنا کہ مادی کامیابی۔ اس کی مثالیں برابر مختلف صورتوں میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ مثلاً بمبئی میں 29 جولائی 2004 کو یہ واقعہ ہوا کہ 25 سالہ مس انڈیا نفیسہ جوزف نے اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی، حالانکہ اس وقت وہ نہایت کامیاب ماڈل بنی ہوئی تھیں۔ ان کا یہ قول خود ان کے اوپر صادق آیا کہ مشہور ہونا گویا پانی کے بلبلے میں رہنا ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی بمبئی سے ایک اور زیادہ اہم خبر آئی ہے جو انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا نیو دہلی کے شمارہ 22 اگست 2004 میں چھپی ہے۔ یہ مشہور صنعتکار جگی لال کملا پت سنگھیانا کے پوتے گوتم سنگھیانا کا انٹرویو ہے جو مذکورہ اخبار کے زمیمہ ٹائمز لائف کے صفحے اول پر نمایاں طور پر چھپا ہے۔ مسٹر گوتم سنگھیانا ہندوستان کے بڑے صنعتکاروں میں سے ایک ہیں، مگر دولت نے انہیں خوشی نہیں دی۔ دولت کے انبار میں رہتے ہوئے وہ مکمل طور پر بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بمبئی میں اپنی بظاہر آرام دہ رہائش گاہ میں بیٹھ کر انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کے نیوز نیٹ ورک سے ملاقات میں یہ باتیں کہیں۔ گوتم سنگھیانا بظاہر تمام مادی چیزوں کے مالک ہیں، 1000 کروڑ کی امپائر کا ورثہ، کئی ہوائی جہاز، کار تفریح، کشتی وغیرہ، مگر ان سب کے باوجود گوتم سنگھیانا کو 31 سال کی عمر میں بھی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ میں دنیا کے 10 ایسے آدمیوں کے نام لے سکتا ہوں جو اتھا دولت کے مالک ہیں، مگر وہ انتہائی غمگین زندگی گزار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت، شہرت، اقتدار، یہ چیزیں آپ کو خوشی نہیں دے سکتی۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ذہن میں ایک پر مسرت دنیا یعنی جنت کا حسین تصور پیدائشی طور پر لیے ہوئے ہے۔ وہ اپنی ساری طاقت استعمال کر کے دولت کماتا ہے تاکہ وہ اپنے تخیل کے مطابق یہ حسین دنیا بنا سکے، مگر مادی اعتبار سے جب وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اس پر منکشف ہوتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جنت میں اس کو حقیقی سکون حاصل نہیں۔ یہ کم و بیش ہر انسان کا حال ہے۔ ہر انسان خود اپنے بنائے ہوئے خوبصورت مادی قبرستان میں دفن ہو رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی مطلوب دنیا لامحدود راحتوں کی دنیا ہے۔ ایسی دنیا موجودہ محدود عالم میں بن نہیں سکتی، وہ صرف موت کے بعد آنے والی دنیا میں بن سکتی ہیں۔ یہ اگلی دنیا لامحدود بھی ہے اور ابدی بھی۔ اسی کے ساتھ یہ ہوگا کہ انسان جب اگلی دنیا میں پہنچے گا تو اس کو ایک نیا وجود دیا جائے گا جو ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہوگا۔ موجودہ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے لیے کامیاب زندگی کا نقشہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس معاملے میں خدا کا تخلیقی نقشہ کیا ہے۔ اس دنیا میں کامیاب زندگی کی تعمیر خدا کے تخلیقی نقشے کے موافقت کر کے ہو سکتی ہے۔ خدا کے تخلیقی نقشے کو نظر انداز کر کے کوئی شخص یہاں اپنے لیے کامیاب زندگی نہیں بنا سکتا۔ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق موت سے پہلے کی آخری دنیا صرف امتحان کے لیے ہے۔ اس نقشے کے مطابق مطلوب زندگی کی تعمیر صرف موت کے بعد کی زندگی میں ممکن ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ موت سے پہلے کے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب بنائے تاکہ وہ موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں خدائی انعام کے طور پر اپنی مطلوب دنیا حاصل کر سکے۔ کامیاب زندگی کی تعمیر کا یہی واحد اصول ہے۔ آج کی دنیا اور اگلی دنیا۔ بیج ڈالنے کے دن جو کسان فصل کاٹنا چاہے وہ بیج کو بھی کھوئے گا اور فصل سے بھی محروم رہے گا۔ یہی معاملہ آج کی دنیا اور موت کے بعد آنے والی کل کی دنیا کا ہے۔ آج کی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور کل کی دنیا انعام پانے کی جگہ۔ جو شخص آج کی دنیا ہی میں انعام حاصل کرنا چاہے تو وہ اس قیمت پر ہوگا کہ وہ مطلوب عمل انجام نہ دے سکے گا۔ وہ اگلی دنیا کی تعمیر کے واحد موقع کو کھو دے گا۔ جو چیز اگلی دنیا میں ملنے والی ہے اس کو آدمی موجودہ دنیا میں پانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں ہی کو کھو دیتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آج کی دنیا کے ذریعے کل کی دنیا کو خریدے، نہ کہ وہ آج کی دنیا میں پھنس کر اگلی دنیا میں اپنے آپ کو محروم بنا لے۔ آپ سفر کے دوران وہ سکون حاصل کرنا چاہیں جو صرف گھر پر کسی آدمی کو ملتا ہے تو آپ کبھی اپنی اس طلب میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی مثال سے آج کی دنیا اور کل کی دنیا کے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا کو خدا نے عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے اور کل کی دنیا کو عمل کا انجام پانے کی جگہ۔ آج کی دنیا سفر کا راستہ ہے اور کل کی دنیا اس سفر کی آخری منزل۔ اگر آپ چاہیں کہ آج کی دنیا ہی میں اپنا انجام پا لیں تو آپ کے عمل کی منصوبہ بندی بالکل غلط ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں کہ آج کی دنیا ہی میں اپنا انجام پا لیں تو آپ کے عمل کی منصوبہ بندی بالکل غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ راستے میں منزل والا سکون حاصل کرنا چاہیں تو آپ اپنے راستے کو کھوٹا کر لیں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو آج کی دنیا اور کل کی دنیا کے اس فرق کو سمجھے۔ وہ موت سے پہلے اس چیز کی خواہش نہ کرے جو صرف موت کے بعد والی زندگی میں کسی کو مل سکتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند بنے، وہ خواہشوں کے پیچھے نہ دوڑے، کیونکہ خواہشیں آدمی کو تباہی کے سوا کسی اور انجام تک پہنچانے والی نہیں۔ ہر آدمی اپنے سینے میں خواہشات کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ یہ خواہشات بجائے خود غلط نہیں، مگر ان خواہشات کی تکمیل کا مقام کل کی دنیا ہے، نہ کہ آج کی دنیا۔ دارالعمل دارالجزا۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا، یعنی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس عمل کے مطابق بدلہ پانے کی جگہ۔ ہر عورت اور مرد اپنی زندگی کا ابتدائی بہت تھوڑا حصہ موجودہ دنیا میں گزارتے ہیں اور پھر موت کے بعد وہ اگلی دنیا میں پہنچا دیے جاتے ہیں، جہاں ان کو اپنے عمل کے مطابق یا جنت میں جگہ ملے گی یا جہنم میں۔ اس اعتبار سے موجودہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان حال ہمیشہ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ٹیسٹ کا رزلٹ پانے کے لیے۔ جو طالب علم امتحان ہال میں جاب حاصل کرنا چاہے وہ یقینی طور پر ناکام رہے گا۔ اسی طرح جو شخص موجودہ دنیا میں اپنے لیے خوشیوں کا ابدی محل بنانا چاہے وہ بھی اپنے مقصود کو نہیں پائے گا، کیونکہ موجودہ دنیا اس مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس فرق کو سمجھے اور وہ دنیا میں وہ کرے جو اس کو یہاں کرنا ہے، اور آخرت کے لیے وہ چیز چاہے جو وہاں کسی خوش نصیب شخص کو ملنے والی ہے۔ اس معاملے میں عقل مند آدمی ٹھیک اسی اصول کو اختیار کرتا ہے جس کو طالب علم اختیار کرتا ہے۔ طالب علم جب امتحان ہال میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری توجہ اس طرف لگا دیتا ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ پیپر کو صحیح طور پر کر سکے۔ وہ امتحان ہال میں اپنا معاشی محل بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ٹھیک یہی حال ہر انسان کا دنیا اور آخرت کی نسبت سے ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے کی مختصر زندگی کو آخرت کی تیاری میں لگائے، تاکہ موت کے بعد کے دور حیات میں وہ اپنے لیے خوشیوں کی دنیا پا سکے۔ اگر کوئی عورت یا مرد موجودہ دنیا میں اس اعتبار سے غافل رہے تو اگلی دنیا میں اس کی تلافی ممکن نہ ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ وہ لوٹ کر دوبارہ موجودہ دنیا میں آئے اور آخرت کی نسبت سے دوبارہ اپنی تعمیر کرے۔ موت کے بعد آنے والی دنیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے ہی کا نام روحانیت ہے۔ روحانیت زندگی کا وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی شخصیت کی ربانی تعمیر کرتا ہے۔ روحانیت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں وہ وہاں کا ایک کامیاب شہری بن سکے۔ روحانیت گویا مذہب کا خلاصہ ہے۔ روحانیت وہ تربیت کا ہے جہاں لوگ اس قابل بنائے جاتے ہیں کہ وہ موت کے بعد آنے والے دور حیات میں اپنے لیے ایک اعلیٰ مقام پا سکیں۔ روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کیا ہے؟ روحانی ترقی اپنی داخلی شخصیت میں ربانی بیداری لانے کا دوسرا نام ہے۔ مادی خوراک انسان کے جسمانی وجود کو صحت مند بناتی ہے، اسی طرح انسان کا روحانی وجود ان لطیف تجربات کے ذریعے صحت مند بنتا ہے جن کو قرآن میں رزق رب یعنی ربانی خوراک کہا گیا ہے۔ 16 جولائی 2004 کا واقعہ ہے۔ اس دن دہلی میں سخت گرمی تھی۔ دوپہر بعد دیر تک کے لیے بجلی چلی گئی، چھت کا پنکھا بند ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں سخت گرمی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیر تک میں اسی حالت میں رہا، یہاں تک کہ بجلی آ گئی اور پنکھا چلنے لگا۔ یہ ایک اچانک تجربے کا لمحہ تھا۔ پنکھا چلتے ہی جسم کو ٹھنڈک ملنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک مصیبت کا دور ختم ہو گیا اور اچانک راحت کا دوسرا دور آ گیا۔ اس وقت مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد آئیں جن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے مصیبت کی جگہ ہے۔ جب مومن کی موت آئے گی تو اچانک وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں پائے گا۔ دنیاوی زندگی کا پر مصیبت دور اچانک ختم ہو جائے گا اور عین اسی وقت پر راحت زندگی کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب یہ تجربہ گزرا تو میری فطرت میں چھپے ہوئے ربانی احساسات چاق اٹھے۔ مادی واقعہ روحانی واقعے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ کاش خدا میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ جب میرے لیے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو وہ ایک ایسا لمحہ ہو جو اچانک دور مصیبت سے دور راحت میں داخلے کے ہم معنی ہو جائے۔ روحانیت دراصل ایک ذہنی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو آدمی کو مادیت سے اوپر اٹھا کر مانویت تک پہنچا دے۔ یہ سفر داخلی سطح پر ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بظاہر اس سفر کو نہیں دیکھتے، لیکن خود مسافر انتہائی گہرائی کے ساتھ اس کو محسوس کرتا ہے۔ روحانیت انسان کو انسان بناتی ہے۔ جس آدمی کی زندگی روحانیت سے خالی ہو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ جنت کی زندگی۔ جاپان کے سفر دسمبر 1990 میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ موجودہ دنیا عارضی جگہ ہے اور آخرت ابدی قیام کی جگہ۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی جنت ابدی دنیا میں تعمیر کرے۔ انہوں نے کہا، انسان کسی راحت یا لذت کی چیز سے تھوڑی دیر کے بعد اکتا جاتا ہے، چنانچہ جدید ترقی یافتہ دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر اکتاہٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں ابدی جنت سے کیا فائدہ؟ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ ہمیشہ سے یہی بات کہتے آ رہے ہیں، مگر یہ صرف ایک مغالطہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اکتاہٹ استداد تلذذ کے خاتمے کی بنا پر آتی ہے۔ نہ کہ خواہش تلذذ کے خاتمے کی بنا پر۔ ان حضرات نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جب ہم کسی لذت سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر بعد اس سے ہمارا جی بھر جاتا ہے اور پھر اس میں ہمارے لیے لذت باقی نہیں رہتی، مگر یہ مفروضہ بجائے خود غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنے اندر غیر تسکین پذیر فطرت رکھتا ہے۔ انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں ان سے وہ ابدی طور پر لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، مگر موجودہ دنیا میں انسان بے شمار محدودیتوں کا شکار ہے۔ چنانچہ انسان جب بھی کسی مرغوب چیز سے انجوائے کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی محدودیت اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، رغبت کے باوجود وہ اس چیز سے انجوائے کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک لذیذ چیز کھاتے ہیں تو اس چیز کی لذت ہمارے لیے ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، اس لیے ہم کو اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح اکثر دولت مند لوگ رغبت کے باوجود کئی چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ موٹے ہو کر طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہی حال تمام دوسری لذتوں کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکتاہٹ یا بے رغبتی ہماری انجوائے کرنے کی استعداد کی حد ہے، نہ کہ خود رغبت کی حد۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ صرف یہ ہوگا کہ تمام لذتیں مزید اضافے کے ساتھ زیادہ مکمل حالت میں انسان کو دی جائیں گی، بلکہ ان لذتوں سے انجوائے کرنے کی استعداد کے سلسلے میں اس کی محدودیت بھی ختم کر دی جائے گی۔ جنت میں یہ تضاد ختم ہو جائے گا کہ آدمی انجوائے کرنا چاہتا ہے مگر اپنی کسی کمی کی بنا پر وہ اپنی مرغوب چیزوں سے انجوائے نہیں کر پاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت انسان کے لیے ابدی خوشیوں کی جگہ بن جائے گی۔ دنیا میں آدمی کو جس اکتاہٹ کا تجربہ ہوتا ہے وہ دراصل ایک تضاد کا نتیجہ ہے۔ آدمی پیدائشی طور پر ایک معیار پسند مخلوق ہے، وہ چیزوں کو ان کی آئیڈیل صورت میں پانا چاہتا ہے، مگر اس دنیا میں ہر چیز غیر معیاری یا غیر آئیڈیل ہے۔ یہاں بوریٹن کا اصل سبب یہی ہے۔ آدمی اپنے شوق کے تحت ایک چیز کی طرف دوڑتا ہے، اس کو پانے سے پہلے وہ اس فریب میں رہتا ہے کہ یہ عین وہی آئیڈیل چیز ہے جس کا وہ طالب تھا، مگر حاصل کر لینے کے بعد جب وہ اس کا تجربہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے مطلوب آئیڈیل سے بہت کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی کو تلاش کی لذت تو ملتی ہے مگر یافت کی لذت اس کو نہیں ملتی۔ موجودہ دنیا میں آدمی کے لیے فریب لذت ہے اور آخرت میں حقیقی لذت۔ آخرت کی ہر چیز معیاری ہوگی، اس بنا پر وہ آدمی کے لیے حقیقی اور لامحدود لذت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آدمی جو چاہتا ہے وہ جنت میں اس کو مزید اضافے کے ساتھ مل جائے گی، اس لیے وہاں اس کے لیے اکتاہٹ کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ جنت کے دروازے پر۔ جنت کیا ہے؟ جنت کوئی پرسرار چیز نہیں۔ جنت دوسرے معلوم سائنسی واقعات کی طرح ایک معلوم سائنسی واقعہ ہے۔ جنت دراصل زمین کا کنورژن ہے۔ جیسے کہ معلوم ہے زمین پہلے آگ کی صورت میں تھی، پھر وہ ٹھنڈی ہو کر موجودہ زمین بنی، گویا غیر زمین نے کنورٹ ہو کر زمین کی صورت اختیار کی۔ اسی طرح مستقبل میں ایک اور اعلیٰ درجے کا کنورژن ہوگا، اس وقت غیر جنتی زمین کنورٹ ہو کر جنتی زمین بن جائے گی۔ موجودہ دنیا میں تمام چیزیں کنورژن کے ذریعے وجود میں آتی ہیں۔ پانی کیا ہے؟ دو گیسوں کا کنورژن۔ درخت کیا ہے؟ غیر درخت کا کنورژن۔ مشین کیا ہے؟ لوہے کا کنورژن۔ صنعتی دنیا کیا ہے؟ غیر صنعتی دنیا کا کنورژن۔ اسی طرح مستقبل میں ایک زیادہ بڑا کنورژن پیش آئے گا، اس وقت موجودہ غیر معیاری زمین بدل کر معیاری زمین بن جائے گی۔ اسی کا نام مذہبی زبان میں جنت ہے۔ اس واقعے کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، When the earth is turned into another earth، سورہ ابراہیم آیت 48۔ زمین پر کنورژن کا یہ عمل بار بار پیش آیا۔ زمین کے لیے کنورژن ایک معلوم فطری پروسیس ہے، وہ ایک معلوم فطری واقعہ ہے۔ ایسی حالت میں جنت کو ماننا صرف ایک ہونے والے واقعے کو ماننا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی فیکٹری کے بارے میں کہا جائے کہ اس سے 999 پروڈکٹ نکل چکے ہیں اور اب اس سے ہزاروں پروڈکٹ نکلنے والا ہے۔ جنت صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں، خود فطرت کے محکم قانون کے مطابق جنت ایک ہونے والا واقعہ ہے۔ فطرت کا نظام جس قانون کے تحت چل رہا ہے اس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا مسلسل ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ جنت گویا اسی ارتقائی عمل کی آخری اور انتہائی صورت ہے جو خدائی اہتمام کے تحت وجود میں آئے گی۔ جنت ایک تخلیقی آغاز کی فطری انتہا ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات بے حد وسیع ہے، اتنی زیادہ وسیع کہ انتہائی طاقتور توربینوں کی دریافت کے باوجود ابھی تک اس کی وسعتوں کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اس ناقابل پیمائش حد تک وسیع کائنات میں زمین ایک بے حد چھوٹا سیارہ ہے۔ کائنات کے مقابلے میں ہماری زمین اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہے جتنا کہ پوری زمین کے مقابلے میں ایک ذرہ۔ زمین کا یہ کرہ وسیع کائنات کے اندر ایک انتہائی نادر استثنا ہے۔ پوری کائنات میں زمین واحد ایسا مقام ہے جہاں استثنائی طور پر پانی، سبزہ، ہوا اور آکسیجن جیسی چیزیں موجود ہیں۔ زمین پر زندگی ہے اور اسی کے ساتھ وہ چیز بھی موجود ہے جس کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ زمین کے اندر وہ ساری قیمتی چیزیں رکھی گئی ہیں جن کو استعمال کر کے انسان تہذیب و تمدن کی تعمیر کرتا ہے۔ زمین کے اندر تہذیب کے تمام اجزاء امکانی طور پر موجود ہیں۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو تہذیب کی تاریخ مسلسل طور پر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ ترقی کے ابتدائی مرحلے سے گزر کر ترقی کے اعلیٰ مرحلے کی طرف اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ تہذیب کے اس سفر کی تفصیل اقوام متحدہ کے زیر اہتمام تیار کردہ کتاب تاریخ البشریہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تہذیب انسانی کے اس سفر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی سورہ الانشقاق میں بتایا گیا ہے کہ زمین پر رات اور دن کی صورت میں بار بار تبدیلی کا واقعہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح زمین پر زیادہ بڑا واقعہ بھی پیش آئے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف نہیں جھکتے۔ قرآن کی ان آیات میں انسان کی اسی تہذیبی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا ارتقاء معلوم طور پر بتا رہا ہے کہ انسانی تہذیب مسلسل ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس ترقی کا آخری نمونہ وہی ہوگا جس کو روحانی تہذیب یا جنت کہا گیا ہے۔ تہذیب کی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم طور پر انسانی تہذیب تین بڑے ادوار سے گزر چکی ہے۔ تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ اب وہ اپنے سفر کے چوتھے اور آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ تہذیب کے یہ تین بڑے ادوار حسب ذیل ہیں: اسٹون سویلائزیشن، ایگریکلچرل سویلائزیشن، انڈسٹریل سویلائزیشن۔ ہر شخص جانتا ہے کہ تہذیب کے یہ تین ادوار وقوع میں آ چکے ہیں۔ تاہم فیوچر شاک کے مصنف ایلون ٹافلر کا کہنا ہے کہ تہذیب کا چوتھا اور شاید آخری دور مستقبل میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اس چوتھے دور کو کوالن ٹافلر نے سپر انڈسٹریل ایج کہا ہے۔ یہ چوتھا دور پچھلے ادوار کے مقابلے میں مادی سے زیادہ غیر مادی ہوگا، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس چوتھے دور کو روحانی تہذیب کا نام دیا جائے۔ اب پہلی تہذیب ہجری تہذیب کو لیجئے۔ یہ تہذیب کا وہ دور ہے جبکہ انسان صرف یہ کر سکا تھا کہ زمین کی سطح پر بروقت جو چیزیں موجود ہیں ان کو اسی خام صورت میں استعمال کرے۔ ان موجودہ چیزوں میں پتھر سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اس لیے علامتی طور پر اس دور کو ہجری دور کہا گیا ہے۔ اگرچہ ابتدائی تہذیب کے اس دور میں پتھر کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں استعمال میں آئیں جو پہلے سے زمین کی سطح پر دستیاب تھیں، مثلاً لکڑی، حیوانات، باقاعدہ زراعت کے بغیر ملنے والی پیداوار وغیرہ۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، ہجری تہذیب کے زمانے میں بھی انسان وہی تمام فطری اوصاف رکھتا تھا جو وہ آج رکھتا ہے۔ مثلاً بعد کی تحقیقات نے بتایا ہے کہ انسان کے برین میں 100 ملین بلین بلین پارٹیکلز موجود ہیں۔ ہجری دور کے انسان کے دماغ میں بھی اتنے ہی پارٹیکلز موجود تھے، مگر تعلیم و تربیت کی کمی کی بنا پر انسان ابھی اس قابل نہیں بنا تھا کہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے ان فطری امکانات کو استعمال کر سکے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ زمانہ آیا جس کو زرعی دور کہا جاتا ہے، یعنی وہ دور جس کو ہم نے زرعی تہذیب کا نام دیا ہے۔ اس دور میں انسان نے مزید آگے بڑھ کر نیچر میں تصرف کا طریقہ دریافت کیا۔ اس دور میں آب پاشی، زراعت، مویشی کی پرورش، لوہے کا استعمال، پہیے دار گاڑی اور اس قسم کی دوسری چیزیں دریافت کی۔ اس طرح یہ ممکن ہوا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد تیسرا دور وہ ہے جس کو صنعتی دور یا صنعتی تہذیب کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا دور اس وقت شروع ہوا جبکہ انسان نے حیوانی طاقت سے آگے بڑھ کر میکینیکل پاور کو دریافت کیا۔ اب انسان نے پانی کو اسٹیم پاور میں تبدیل کیا اور اسٹیم انجن بنائے۔ اسی طرح انسان نے پیٹرول کو دریافت کیا اور پیٹرول سے چلنے والی مشینیں بنائیں۔ اسی طرح اس نے کمیونیکیشن کے نئے ذرائع دریافت کیے جس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلج بنا دیا۔ صنعتی دور میں انسان نے میکینیکل پاور کو استعمال کر کے بہت سی چیزیں بنائیں، مثلاً تیز رفتار سواری، تیز رفتار خبر رسانی، کاغذ اور چھپائی کے طریقے، نئے اصولوں پر شہری تعمیر، تعلیم و ترقی کا نیا نقطۂ نظر وغیرہ۔ اس طرح حسن اور مالیت کی ایک نئی دنیا وجود میں آئی جس کو صنعتی تہذیب کہا جاتا ہے۔ تہذیب کا چوتھا دور وہ ہے جس کو ایلون ٹافلر نے سپر انڈسٹریل ایج کا نام دیا ہے۔ ایلون ٹافلر کے بیان کے مطابق سپر انڈسٹریل ایج کی خاص صفت یہ ہوگی کہ وہاں مکمل طور پر آٹومیشن کا رواج ہوگا، یعنی الیکٹرانکس کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ بیشتر کام خود بخود ہونے لگیں گے۔ عام حالات میں انسان کا چلنا ہی اس مقصد کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس کی تمام ضرورتیں خود بخود معیاری طور پر پوری ہوتی رہیں۔ آٹومیشن کا یہ نظام عین وہی چیز ہے جس کی پیشگی اطلاع جنت کے بارے میں دی گئی ہے۔ قرآن میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ حم میم سجدہ، آیت 31۔ ایلون ٹافلر نے مستقبل کے اس دور کو سپر انڈسٹریل ایج کہا ہے۔ وہ گویا جنتی کلچر کا دوسرا نام ہے۔ یہ گویا جنت کی پیش کی خبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ سپر انڈسٹریل ایج مستقبل کے اس معیاری طور کو علمی اعتبار سے قابل فہم بنا دیتا ہے جس کو اوپر کی تقسیم میں اسپریچل سویلائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ بظاہر تہذیب کا یہ چوتھا دور زیر تعمیر ہے۔ یہی چوتھا دور وہ دور ہے جس میں غالباً اس معیاری دنیا کا ظہور ہوگا جس کو مذہبی اصطلاح میں جنت کہا گیا ہے۔ موجودہ تحویلی دور گویا وہ حالت ہے جس کو زیر تعمیر جنت کہا جا سکتا ہے۔ جنت گویا تہذیبی سفر کے آخری دور کا نام ہے۔ خدائی اہتمام کے تحت بننے والی یہ دنیا یقیناً اپنے وقت پر بنے گی۔ یہ دنیا ایک معیاری دنیا ہوگی۔ اس دنیا میں ہر قسم کی محدودیت اور ڈس ایڈوانٹیج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں نہ خوف ہوگا اور نہ حزن، یہاں نہ شور ہوگا اور نہ تکلیف۔ جنت کی یہ دنیا انسان کے ان خوابوں کی تعبیر ہوگی جن کو وہ پہلے دن سے دیکھتا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کی ہستی میں نئی ترقیاں ظہور میں آئیں گی۔ یہ انسان کا نقطۂ عروج ہوگا جہاں پہنچ کر انسان ایک کامل انسان بن جائے گا۔ اس کو وہ ابدی زندگی مل جائے گی جو بڑھاپا، حادثہ، بیماری اور موت سے خالی ہوگی۔ یہ وہ معیاری دنیا ہوگی جہاں انسان اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی ہستی کے تمام امکانات کو استعمال کرے، وہ کامل فلفلمنٹ کا اعلیٰ تجربہ کر سکے۔ جنت گویا انسانی تہذیب کے ارتقائی عمل کا نقطۂ عروج ہے۔ جنت اس پرفیکٹ اور آئیڈیل دنیا کا ظہور ہے جس کا خواب ہمیشہ سے انسان دیکھتا رہا ہے۔ جنت میں پہنچ کر انسان تمام مصائب اور تمام مصیبتوں سے نجات پا جائے گا۔ جنت راحتوں اور خوشیوں کا وہ معیاری مقام ہوگا جس کے لیے کوئی فنا نہیں۔ مزید یہ کہ جنت کوئی ٹھہراؤ کی جگہ نہ ہوگی۔ الکہف، آیت 31۔ جنت میں انسان کو ہر وقت نئی نئی دریافتیں ہوں گی، ایسی دریافتیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں بورڈم نہیں ہوگا، کیونکہ بورڈم وہاں ہوتا ہے جہاں نئی دریافتیں نہ ہو رہی ہوں۔ انسان کے لیے نئی دریافت خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جنت میں ہر روز لامحدود حقائق کا کوئی نیا دروازہ کھلتا رہے گا۔ اسی لیے جنت کی خوشی ایک ابدی خوشی ہوگی، نہ کہ صرف ایک وقتی خوشی۔ اس جنت کا بننا اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ زمین کا بننا، اور زمین پر مختلف تہذیبوں کا وجود میں آنا۔ قدیم ہجری دور کے اندر زیادہ ترقی یافتہ زرعی دور چھپا ہوا تھا جو اپنے وقت پر ظاہر ہوا، اسی طرح زرعی دور کے اندر زیادہ ترقی یافتہ صنعتی دور چھپا ہوا تھا جو اپنے وقت پر ظاہر ہو کر سامنے آیا، اسی طرح صنعتی دور کے اندر زیادہ ترقی یافتہ لطیف اور روحانی دور چھپا ہوا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اس روحانی دور یا جنتی دور کا ظہور میں آنا عملی طور پر اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ پچھلے ادوار کا ظہور میں آنا۔ جب جدید صنعتی دور آیا تو زمین کو دوبارہ سجایا گیا، منصوبہ بند انداز میں اس کی تعمیر کی گئی، تمدنی ترقی نے زمین کو ایک نئی زیادہ بہتر زمین بنا دیا۔ اسی طرح جب تہذیبی ترقی کا آخری دور روحانی دور آئے گا تو زمین کو مزید زیادہ بہتر اور زیادہ مکمل بنا دیا جائے گا۔ اس حقیقت کی طرف قرآن میں واضح اشارے موجود ہیں، مثلاً فرمایا کہ اس وقت زمین زیادہ کشادہ کر دی جائے گی، زمین کے صالح باشندے آزادانہ طور پر اس کے مالک بن جائیں گے۔ الزمر آیت 74، حتیٰ کہ پوری کائنات اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اہل جنت کے چارج میں دے دی جائیں گی۔ الحدید آیت 21، اسلامی روایات کے مطابق زمین اپنی ابتدا میں جنوں کے چارج میں تھی، اس کے بعد وہ انسانوں کے چارج میں دی گئی، اب وہ آخری دور آنے والا ہے جبکہ زمین مکمل طور پر فرشتوں کے چارج میں دے دی جائے گی۔ اس وقت زمین میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ پورے معنوں میں ایک آئیڈیل ورلڈ اور پرفیکٹ ورلڈ بن جائے۔ زمین کے اس ارتقائی دور کی بابت قرآن میں اشارات موجود ہیں، مثلاً فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جبکہ زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ الزمر آیت 69، آج زمین امکانی معنوں میں جنت ہے، کل یہ امکان واقعہ بن جائے گا اور پھر زمین خوشیوں اور راحتوں کا ابدی مقام بن جائے گا۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ زمین کی موجودہ حالت آئیڈیل حالت نہیں ہے، زمین پر نیچر کا قائم کیا ہوا لائف سپورٹ سسٹم بہترین حالت میں موجود ہے، زمین پر ہر قسم کے سامان حیات بہترین حالت میں موجود ہیں، مگر اسی کے ساتھ زمین پر ایک غیر آئیڈیل حالت پائی جاتی ہے۔ یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگوں کی یہ موجودگی زمین پر ہر قسم کے فسادات کا سبب ہے۔ جب ارتقائی سفر کا آخری مرحلہ سامنے آئے گا تو زمین کی آبادی سے تمام برے لوگ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے، اس کے بعد زمین صرف اچھے لوگوں کے چارج میں آ جائے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے زبور میں معزز کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ الانبیاء آیت 105، یہ بات جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ اب بھی تفصیل کے ساتھ بائبل یعنی زبور میں موجود ہے، اس کا ایک جز یہ ہے، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی، صادق زمین کے وارث ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ کلام، مطالعہ بتاتا ہے کہ وسیع کائنات میں ہماری زمین ایک نادر استثناء ہے، وسیع خلا میں انتہائی بڑے بڑے ستارے اس سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں جتنا کہ تمام سمندروں کے کنارے ریت کے ذرے، مگر یہ تمام ستارے صرف آگ کے گولے ہیں، معلوم طور پر 13 بلین سال سے اب تک وہ اسی ایک حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بظاہر جامد کائنات میں صرف ایک چیز غیر جامد ہے اور وہ ہماری زمین ہے۔ زمین میں استثنائی طور پر ایک ارتقائی عمل جاری ہے، زمین پر ایک کے بعد ایک مختلف اسٹیج آ رہے ہیں۔ 10 بلین سال پہلے زمین صرف ایک آگ کا گولہ تھی، اس کے بعد وہ سرد ہو کر ٹھنڈا سیارہ بنی، اس کے بعد اس کے اوپر پانی کا دور آیا، پھر زمین کی سطح پر سبزہ اور درخت اگے، پھر اس میں حیوانات پیدا ہوئے، اس کے بعد انسان کا ظہور ہوا۔ انسان کے ظہور کے بعد زمین پر تہذیبی ارتقاء کے ادوار آنے شروع ہوئے، انسان نے پہلے کم ترقی یافتہ دنیا بنائی، اس کے بعد انسان ترقی یافتہ دنیا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ارتقائی عمل مسلسل جاری ہے، اور یہ کہنا بالکل فطری ہے کہ ابھی زمین پر ایک اور زیادہ بہتر دور آنے والا ہے جس کے بعد یہ زمین ایک معیاری دنیا کی صورت اختیار کر لے گی۔ جنت کوئی پرسرار چیز نہیں، جنت معلوم ارتقائی پروسیس کا آخری اسٹیج ہے۔ جہاں تک حیوانات میں عضویاتی ارتقاء کی بات ہے وہ تو بلا شبہ ایک بے بنیاد مفروضہ ہے، مگر غیر زی روح دنیا میں دوری ارتقا ایک ثابت شدہ واقعہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس فطری قانون کے مطابق جنت پوری طرح ایک قابل فہم واقعہ ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ تقریباً 10 ملین سال پہلے ہماری زمین آگ کا ایک گولہ تھی، اس کے بعد وہ ایک سرد سیارہ بنی، پھر انسانی آبادی کے بعد یہاں وہ دنیا بنی جس کو زیر تعمیر دنیا کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں ایک اور ارتقائی مرحلہ آیا، اور صنعتی انقلاب کے بعد وہ دنیا بنی جس کو ترقی یافتہ دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ چار دور زمین پر آ چکے ہیں۔ اب خود ارتقائی قانون کے مطابق زمین ایک اعلیٰ تر مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ گویا زمین کا آخری ارتقائی مرحلہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کو معیاری دنیا کہا جا سکتا ہے۔ اس معیاری دنیا میں ہر قسم کی محدودیتیں ختم ہو جائیں گی، خدائی اہتمام کے تحت یہاں کامل معنوں میں عادلانہ سماج بنایا جائے گا، برے لوگوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے گا اور صرف اچھے لوگوں کو یہاں بسنے کی آزادی ہوگی، کثافت کی تمام صورتیں ختم ہو جائیں گی، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماری، حادثہ، بڑھاپا اور موت جیسے تمام ڈس ایڈوانٹیج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ موجودہ دنیا میں ہر کام سخت محنت کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ موجودہ دنیا میں محنت اور کامیابی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جنت میں یہ صورتحال ختم کر دی جائے گی۔ جنت میں ایسی نفیس تبدیلیاں واقع ہوں گی جس میں ہر کام ایک پرلطف مشغلے کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ سورہ یاسین آیت 55۔ جنت میں الگ سے تفریح کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ خود روزمرہ کا کام ہی تفریح کا ذریعہ بن جائے گا۔ انسان فطرت کے زور پر ہزاروں سال سے جس مطلوب دنیا کی ناکام تلاش کر رہا تھا، وہ دنیا اپنی کامل صورت میں اس کو مل جائے گی۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے خوشیوں اور راحت بھری زندگی کو پالے گا۔ جسمانی محنت کی ضرورت باقی نہ رہے گی، صرف خوشگوار ذہنی سرگرمیاں تمام مطلوب نتائج کے حصول کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جنت کی دریافت غالباً 1983 کی بات ہے۔ اس وقت دہلی میں ایک انگریز مسٹر جان بٹ رہتے تھے۔ انہوں نے میری انگریزی کتابیں پڑھی تھیں اور میری فکر سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ ملاقات کے دوران ایک بار میں نے ان سے کہا کہ قلم میری محبوب چیز ہے، میں نے بہت سے قلم استعمال کیے مگر مجھے اپنی پسند کا قلم ابھی تک نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی لندن جانے والا ہوں، وہاں سے میں آپ کے لیے ایک اچھا قلم لے آؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مجھ سے ملے اور انگلینڈ کا بنا ہوا ایک قلم مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میں نے لندن اور آکسفورڈ کی مارکیٹ میں کافی تلاش کے بعد یہ قلم یعنی فاؤنٹین پین حاصل کیا ہے، تاہم مجھے امید نہیں کہ یہ قلم آپ کی پسند کے مطابق ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پرفیکشنسٹ ہیں، اور دنیا میں چونکہ کوئی بھی قلم پرفیکٹ قلم نہیں، اس لیے آپ کو کوئی بھی قلم پسند نہیں آئے گا۔ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر پرفیکشنسٹ ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان ایک کمال پسند حیوان ہے۔ انسانی فطرت کا یہی خاص پہلو ہے جس کی بنا پر ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ محرومی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا کا ہر سامان حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی محرومی کے احساس سے خالی نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پرفیکشنسٹ ہے، لیکن جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس کی کوئی چیز بھی پرفیکٹ نہیں۔ اس طرح انسان کی طلب اور دنیا کی قابل حصول چیزوں کے درمیان ایک عدم مطابقت پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں کے درمیان یہی عدم مطابقت انسان کے اندر محرومی کے احساس کا اصل سبب ہے۔ انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دنیا میں جد و جہد شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جبکہ وہ دولت، اقتدار، ساز و سامان اور دوسری مطلوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے، مگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی مطلوب چیزوں کے پانے کے بعد بھی وہ بدستور محرومی کے احساس سے دوچار ہے، اب بھی وہ یافت کے احساس تک نہ پہنچ سکا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پانے سے پہلے وہ سمجھتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی آرزو وہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، مگر کسی چیز کو پانے کے بعد اس کو وہ تسکین نہیں ملتی جو کسی مطلوب چیز کی یافت سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں جو آرزو تھی وہ پرفیکٹ چیز کے لیے تھی، جبکہ دنیا کی ہر چیز غیر پرفیکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی پرفیکشنسٹ کو غیر پرفیکٹ میں تسکین نہیں مل سکتی۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آدمی جنت کو اپنا نشانہ بنائے۔ جنت پورے معنوں میں ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں موجودہ دنیا صرف ایک امپرفیکٹ ورلڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے جس پرفیکٹ ورلڈ کا طالب ہے وہ جنت ہے۔ جنت کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی موجودہ دنیا میں اپنی آرزوئیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی فطرت اور خارجی دنیا کے درمیان عدم مطابقت کی بنا پر محرومی کے احساس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ شعوری انقلاب لایا جائے کہ وہ جنت کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس معرفت کے حصول کے بعد اس کی مایوسی کا احساس اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جان لے گا کہ جن چیزوں میں وہ اپنی آرزوؤں کی تسکین ڈھونڈ رہا ہے ان میں اس کے لیے تسکین کا سامان موجود ہی نہیں۔ اس دریافت کے بعد اس کی توجہ جنت کی طرف لگ جائے گی، اس کے بعد وہ موجودہ دنیا کی چیزوں کو ضرورت کے طور پر لے گا، نہ کہ مطلوب کے طور پر۔ اور جب کسی آدمی کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ یافت کے احساس میں جینے لگے گا، نہ کہ محرومی کے احساس میں۔ موجودہ دنیا پانے سے زیادہ کھونے کی جگہ ہے۔ یہاں ہر مرد اور عورت کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس سے کھوئی گئی، فلاں موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، فلاں شخص نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ اس قسم کے چھوٹے یا بڑے حادثات ہر ایک کو بار بار پیش آتے ہیں۔ کسی بھی مرد یا عورت کے لیے ان نقصانات سے بچنا ممکن نہیں۔ اس قسم کے نقصانات ہر ایک کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نقصانات کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت صرف ایک ہے، اور وہ جنت کا یقین ہے۔ جس آدمی کو خدا کی جنت پر یقین ہو، اس کا حال یہ ہوگا کہ ہر نقصان کے بعد وہ یہ کہہ سکے گا کہ دنیا کا یہ نقصان تو بہت چھوٹا ہے، جنت کے مقابلے میں اس نقصان کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا کے ہر نقصان کے بعد اور زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وہ خدا سے اور زیادہ جنت کا طالب بن جائے گا۔ قرآن میں جنت کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہاں آباد ہونے والے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ حزن۔ البقرہ آیت 38۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ کبھی اور کسی کے لیے خوف اور حزن سے خالی نہیں ہوتی۔ موجودہ دنیا کا نظام اس ڈھنگ پر بنا ہے کہ یہاں حقیقی معنوں میں خوف اور حزن سے خالی زندگی کا حصول ممکن ہی نہیں۔ ایسی حالت میں آدمی کے لیے واحد درست رویہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائے، وہ دنیا کو صرف یہ حیثیت دے کہ وہ حقیقی منزل کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ اسی حقیقت کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، یعنی راحت اور مسرت کا حصول صرف آخرت میں ممکن ہے۔ دنیا میں راحت و مسرت تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر ریلوے اسٹیشن پر اپنے لیے ایک آرام دہ گھر بنانے کی کوشش کرے۔ ہر مسافر جانتا ہے کہ اسٹیشن گھر بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح موجودہ دنیا کا عمل جنت کے لیے ہے، نہ کہ تعمیر جنت کے لیے۔ جنت کو اپنی منزل مقصود بنانا صرف عقیدے کی بات نہیں، وہ مقصد حیات کی بات ہے۔ ایسا مقصد جس کے سوا کوئی اور مقصد انسان کے لیے ممکن نہیں۔ جنت کا استحقاق۔ جنت بے حد عظیم نعمت ہے، وہ بے حد مہنگی قیمت پر کسی کو ملے گی۔ بہت تھوڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو جنت کی لطیف دنیا میں بسائے جانے کے قابل ٹھہرے۔ جنت میں داخلے کا پہلا امتحان یہ ہے کہ آدمی معرفت کے درجے میں اپنے رب کو پائے، افکار و خیالات کے جنگل میں وہ سچائی کو دریافت کرے، وہ نہ دکھائی دینے والے واقعات کو دیکھے، وہ نہ محسوس ہونے والی چیز کو محسوس کرے، وہ ظاہری ہنگاموں سے گزر کر باطن کی دنیا کا مسافر بن جائے۔ اسی طرح جنت میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ آدمی سرکشی کا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دے، خود پرست بننے کے تمام محرکات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سچا خدا پرست بن جائے۔ کشش اور جاذبیت کے بے شمار مراکز سے منہ موڑ کر وہ ہمتن خدا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طرح جنت میں داخلہ صرف اس شخص کے لیے ممکن ہوگا جو منفی حالات کے درمیان ہمیشہ مثبت ذہن پر قائم رہے، جو اپنے سینے میں اٹھنے والے حسد اور گھمنڈ اور انتقام جیسے جذبات کو دفن کر کے یک طرفہ طور پر لوگوں کے لیے شفقت اور خیر خواہی کا پیکر بن جائے، جو ظلم اور بے انصافی کے مواقع کو پانے کے باوجود انہیں استعمال نہ کرے، اور ہر حال میں اپنے آپ کو عدل و انصاف کا پابند بنا لے۔ جنت ایک نفیس ترین خدائی کالونی ہے۔ اس نفیس کالونی میں صرف وہی روحیں داخل ہوں گی جو آخرت میں اس طرح پہنچیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنے اوپر تطہیر کا عمل کر لیا تھا۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں ہر آدمی کثیر شخصیت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ اب ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنی ذات پر خود تطہیری کا ایک مسلسل عمل شروع کرے، یہاں تک کہ اس کی کثیر شخصیت پاک و صاف ہو کر لطیف شخصیت میں بدل جائے۔ جنتی انسان وہ انسان ہے جو کانٹوں کے درمیان پھول بن کر رہے، جو اندھیروں کے درمیان روشنی کا مینار بن سکے، جو زلزلوں اور طوفانوں کے درمیان سکون کا راز پا لے، جو نفرتوں کے درمیان محبت کا ثبوت دے، جو لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود یک طرفہ طور پر انہیں معاف کر دے، جو کھونے میں بھی پانے کا تجربہ کرے۔ جنتی انسان وہ ہے جو بظاہر خدا سے دور ہوتے ہوئے بھی خدا سے قریب ہو گیا ہو، جو سورج کی شعاؤں میں خدا کے نور کو دیکھے، جو ہواؤں کے جھونکے میں لمسِ ربانی کا تجربہ کرے، جو پہاڑوں کی بلندی میں خدا کی عظمت کا تعارف حاصل کر سکے، جو دریاؤں کی روانی میں خدا کی رحمت کا مشاہدہ کرے، جو مخلوقات کے آئینے میں خالق کا جلوہ دیکھنے لگے۔ خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ بتا دیا ہے کہ جنتی انسان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے اندر جنتی صفات پیدا کریں، وہ موت کے بعد جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے۔ جنت میں داخلہ نہ کسی سفارش کی بنیاد پر ہوگا، نہ کسی کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر، اور نہ کسی پرسرار عملیات کی بنیاد پر۔ جنت میں داخلہ پوری طرح معلوم حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ یہ کہ جو آدمی موجودہ دنیا میں اپنے قول و عمل کے اعتبار سے جنتی انسان بن کر رہے گا، وہ آخرت کی جنت میں داخلہ پائے گا۔ قرآن کے مطابق جنت اہل تزکیہ کے لیے ہے۔ تزکیہ یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائے، وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں۔ مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو اس کو نظر انداز کرتے، نفس کی خواہش ابھرے تو وہ اس کو کچلتے، ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو وہ اس کو اپنے اندر دفن کرتے۔ محاسبہ۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی انڈسٹری لوپ ہول انڈسٹری ہے، یعنی قوانین ملکی میں رکھنا تلاش کر کے اس سے بچنے کی صورت نکالنا۔ کوئی قانون خواہ وہ کتنا ہی مکمل ہو، وہ بہرحال انسانی زبان میں ہوتا ہے، اور انسانی زبان ایک محدود ذریعہ اظہار ہے، وہ لامحدود طور پر تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی زبان میں بنائے ہوئے ہر قانون میں لوپ ہول موجود ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ اس لوپ ہول کو دریافت کر کے اپنے لیے قانون سے فرار کی گنجائش نکال لیتا ہے۔ مثلاً ایک تاجر ٹیکس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اپنی کمائی سے مطلوب ٹیکس ادا نہیں کرتا۔ اب انکم ٹیکس کا محکمہ ٹیکس کی قانونی دفعات کا حوالہ دے کر اس پر فرد جرم عائد کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجر یہ کرتا ہے کہ وہ ایک قانونی ماہر کو بہت بڑی رقم دے کر حاصل کرتا ہے۔ یہ قانونی ماہر قانونی دفعات کا گہرا مطالعہ کر کے ایسے قانونی نقطے دریافت کرتا ہے جس کی روشنی میں ٹیکس کا وہ قانون مذکورہ تاجر پر منطبق نہ ہو سکے، وہ عملاً باطل ہو کر رہ جائے۔ یہ معاملہ صرف ایک تاجر اور ایک وکیل کا نہیں ہے، بلکہ وہ ہر انسان کا ہے۔ موجودہ دنیا میں جو بھی معاملہ پیش آتا ہے، وہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اس دنیا میں ہر معاملہ دو برابر کے فریقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں طرف یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی وہ بھی ہے۔ ہر فریق کو یہ احساس رہتا ہے کہ اگر میں ہوشیاری کر کے اپنے لیے بچنے کا راستہ نکال لوں تو اس کے بعد دوسرا فریق میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال انسانی زندگی سے خوف کا عنصر نکال دیتی ہے، حالانکہ خوف کے بغیر انسانی زندگی میں ڈسپلن قائم کرنا ممکن نہیں۔ اس معاملے کا حل صرف خدا کے عقیدے میں ہے۔ خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو تمام انسانوں سے بڑی ہے، جس کو ہر عورت اور مرد کے اوپر اعلیٰ اختیار حاصل ہے، جو خدا ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، جو ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا دے سکتا ہے، جس کی گرفت سے کوئی بھی شخص باہر نہیں۔ اس طرح خدا کا عقیدہ انسانی زندگی میں خوف کے عنصر کو حتمی طور پر شامل کر دیتا ہے، جس کا شامل ہونا انتہائی طور پر ضروری ہے۔ مزید یہ کہ خدا کا عقیدہ بتاتا ہے کہ خدا کو ہر بات کا علم ہے، وہ کھلے اور چھپے دونوں سے یکساں طور پر باخبر ہے، حتیٰ کہ وہ دل کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے۔ انسان خواہ اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، وہ تنہا ہو یا پبلک میں، ہر حالت میں وہ خدا کی نظر میں ہے، کسی بھی حال میں وہ خدا کی پہنچ سے باہر نہیں۔ خدا کے اس عقیدے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر عورت اور مرد کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اس کی آزادی مطلق آزادی نہیں، وہ خدا کے حکم کے تحت ہے۔ آخرکار خدا ہر ایک سے اس کے قول و عمل کا حساب لینے والا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہر حال میں خدا کی مسلسل نگرانی کے تحت ہیں، کسی بھی حال میں وہ خدا کی نگرانی سے باہر نہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو کسی انسان کو صالح انسان بناتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے ذریعے انسانوں کا وہ مجموعہ ظہور میں آتا ہے جس کو صالح سماج کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس فرد میں یا جس سماج میں محاسبے کا تصور نہ ہو، وہ فرد یا سماج انارکی کا سماج بن جائے گا۔ ایسے سماج میں صالح افراد کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ خدا کا تصور انسانی زندگی کی صحیح تشکیل کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے۔ انسان کے اندر بار بار ایسی تحریسات آتی رہتی ہیں جو انسان کو ناانصافی اور ظلم پر ابھارتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر خود انسان کے اندر یا سماج کے اندر ایسا کوئی محرک موجود نہیں جو اس کے اوپر چیک لگائے، جو اس کو ڈسپلن کے اندر رکھے۔ یہ صرف خدائے برتر کا عقیدہ ہے جو ایسے موقع پر انسان کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ خدا کا اس طرح ضروری ہونا خدا کی موجودگی کا ایک قطعی ثبوت ہے۔ یہ واقعہ کہ انسانی زندگی کی درستگی خدائے برتر کے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہی واقعہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ایک برتر خدا موجود ہے اور ہر عورت اور مرد اس کے سامنے جواتے ہیں۔ خدا کا عقیدہ انسان کو یقین عطا کرتا ہے، وہ انسان کی زندگی کو منظم کرتا ہے۔ خدا کا عقیدہ آدمی کو یہ اعتماد عطا کرتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا کہ اپنی روزمرہ زندگی میں برائیوں سے بچا اور اپنی زندگی میں اعلیٰ انسانی اصولوں کی پیروی کی، تو مجھے بیک وقت دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ میں خدا کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، اور دوسرے یہ کہ مجھے خدا کی طرف سے اپنے حسن عمل کا ابدی انعام دیا جائے گا۔ محاسبے کا عقیدہ انسانی ترقی کا عقیدہ ہے، وہ انسانیت کی تکمیل کے لیے طاقت و محرک کا کام کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو سچائی کے راستے پر اس طرح گامزن کر دیتا ہے جو سفر کی تکمیل سے پہلے رکنے والا نہیں۔ فطرت کا نظام، فطرت کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کچھ چیزوں کے لیے براہ راست انسانی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں بالواسطہ نتیجے کے طور پر اپنے آپ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کسی حقیقی کامیابی کے لیے فطرت کے اس نظام کو جاننا اور اس کی پیروی کرنا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اس حقیقت کو جانے بغیر یہاں جو کوشش بھی کی جائے گی وہ یقینی طور پر رائگاں ہو کر رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر پہاڑ کے اوپر برف کو پگھلنے کے لیے سورج کی حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب برف پگھل جائے تو آگے بڑھنے کے لیے اس کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ زمین کی ڈھلوان کے ساتھ پگھلا ہوا پانی اپنے آپ بہہ کر آگے کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح درخت کا بیج بونے کے لیے انسانی ہاتھ درکار ہوتا ہے، لیکن جب درخت نشو نما پا جائے تو بات کو اپنے آپ اس میں پھول اور پھل آنے لگتے ہیں۔ درخت میں پھول اور پھل لانے کے لیے الگ سے کسی مستقل جد و جہد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ انسانی زندگی میں بھی فطرت کا یہی نظام اپنا عمل کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ اصل نشانہ صرف ایک ہے جس کو انسان اپنی جد و جہد کا ہدف بنائے، اس کے بعد جو بقیہ چیزیں ہیں وہ اپنے آپ ظہور میں آتی چلی جاتی ہیں۔ دوسری چیزوں کے لیے سادہ فارمولا صرف ایک ہے، انتظار کرو اور دیکھو۔ انسان کو اپنی زندگی میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مادی اور روحانی۔ فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا اصل نشانہ وہ ہے جس کو روحانی نشانہ کہا جا سکتا ہے۔ روحانی نشانی کا تعلق انسانی شخصیت سے ہے۔ انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اعلیٰ روحانی شخصیت کی تعمیر کرے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو ذہنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کہا جا سکتا ہے۔ یہی کسی عورت یا مرد کی ترقی کا اصل معیار ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی تلاش کرتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی تلاش کرتا ہے، اس کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مکان بنانے کا انتظام کرتا ہے وغیرہ۔ یہ طریقہ قدیم زمانے سے رائج رہا ہے۔ یہ گویا مادی ضرورتوں کو فطرت کے دائرے میں حاصل کرنا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ ہوا کہ زندگی کے مسائل کو لے کر نظریات بنائے گئے، مثلاً سوشلزم اور کمیونزم وغیرہ۔ ان نظریات کے عنوان پر طوفان خیز تحریکیں چلائی گئیں، مگر ان کا الٹا نتیجہ برآمد ہوا۔ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ مادی ضرورتیں اگر فطرت کے دائرے میں حاصل کی جائیں تو اس سے کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ان ضرورتوں کی بنیاد پر نظریات سازی کی جائے اور نظریاتی ہنگامہ آرائی کی جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غیر مطلوب صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کے معاملے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ذہنی اور روحانی ارتقاء کو اصل اہمیت دے کر اس کے لیے براہ راست جد و جہد کی جائے، اور مادی ضرورتوں کے معاملے میں فطرت کے قائم شدہ نظام پر قناعت کی جائے۔ اس طرح ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو مادی ضرورتیں ہیں وہ فطری نظام کے تحت معتدل طور پر حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ روحانی نشانے کی تکمیل کے لیے تو مکمل طور پر انسان کی جد و جہد درکار ہوتی ہے، مگر جہاں تک مادی چیزوں کا سوال ہے وہ فطرت کے قوانین کے تحت تقریباً اپنے آپ حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس معاملے میں تاریخ کا تجربہ ایک عبرتناک منظر پیش کرتا ہے۔ مثلاً قدیم بادشاہی دور میں کچھ مسلحین نے یہ سمجھا کہ انسانیت دو طبقوں میں بٹ گئی ہے، حاکم اور محکوم۔ انہوں نے سیاسی عدم مساوات کو ختم کر کے سیاسی مساوات لانے کے لیے زبردست جد و جہد شروع کر دی۔ ماضی میں لمبی مدت ایسی گزری ہے جبکہ تمام بڑے بڑے اہل دماغ نے اسی ایک کام میں اپنے آپ کو کھپا دیا۔ آخرکار بادشاہت پر مبنی قدیم سیاسی ڈھانچہ ٹوٹ گیا اور جمہور کی حاکمیت پر مبنی نیا سیاسی ڈھانچہ قائم ہو گیا۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو قدیم اور جدید میں کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ حاکم اور محکوم کی تفریق بدستور نئے ناموں کے ساتھ باقی رہی۔ کچھ اور مسلحین نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان معاشی وسائل کے اعتبار سے فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا غیر محروم اور محروم کے درمیان پٹ گئی ہے، ہمیں اس فرق کو مٹانا ہے۔ مگر یہ تفریق سراسر خیالی تھی، یہ حال پر مستقبل کو قیاس کرنا تھا۔ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ سماج میں غیر محروم اور محروم کی تفریق کوئی مستقل تفریق نہیں، اس مساوات میں بار بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آج محروم ہیں وہ کل غیر محروم بن جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے صحیح تفریق غیر محروم اور محروم کی نہیں ہے، بلکہ غیر محروم اور بالقوا غیر محروم کی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو غیر محروم اور محروم کی لڑائی سرے سے غیر ضروری دکھائی دے گی۔ اسی طرح کچھ مسلمین نے دیکھا کہ سماج کے کچھ طبقات کو ان کا حق ملا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے حق کے حصول کے لیے دھواں دھار تحریک شروع کر دی، یہاں تک کہ پورا سماج حق شناس بن کر رہ گیا۔ اس طریقے نے سماج کے اندر زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ فطرت کے نظام کے مطابق زیادہ صحیح طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فرض شناس بنایا جائے۔ حق شناس سوسائٹی ایک مسئلہ ہے اور فرض شناس سوسائٹی مسئلے کا حل۔ فطرت کا نظام یہ ہے کہ لوگ جب فرض شناس بن جائیں تو ان کے حقوق اپنے آپ انہیں مل جاتے ہیں، جبکہ حقوق طلبی کا طریقہ صرف مسئلے میں اضافہ کرتا ہے، وہ کسی بھی درجے میں مسئلے کو حل نہیں کرتا۔ اسی طرح کچھ مسلحین نے دیکھا کہ سماج میں ایک طبقہ مزدور بنا ہوا ہے اور دوسرا طبقہ سرمایہ دار کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ ایک اقتصادی خرابی ہے اور وہ نجی ملکیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے نجی ملکیت کو ایک برائی قرار دے کر اس کے خلاف ہنگامہ خیز تحریک شروع کر دی، یہاں تک کہ طاقت کے زور پر نجی ملکیتوں کو چھین لیا اور ان کو اسٹیٹ کی ملکیت قرار دے دیا، جو ان کے نزدیک سماج کی نمائندہ تھی۔ مگر عملی اعتبار سے تباہی اور بربادی کے سوا اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ نجی ملکیت اور اجتماعی ملکیت دونوں اضافی الفاظ ہیں۔ فطرت کا نظام اپنے آپ ان کی تصحیح کرتا رہتا ہے۔ اس معاملے میں کسی انسانی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فطرت کے اٹل نظام کے مطابق درست بات یہ ہے کہ مادی معاملات میں لوگ اسٹیٹس کوئسٹ ہوں اور روحانی اور ذہنی ترقی کے معاملے میں وہ ایکٹیوسٹ بنیں۔ یہی صحیح فطری تقسیم ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کے مادی معاملات ایک خودکار نظام کے تحت برابر چلتے رہتے ہیں، تقریباً اسی طرح جس طرح پانی فطرت کے مقرر نظام کے تحت بہتا رہتا ہے اور درخت فطرت کے مقرر نظام کے تحت اگتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اصلاح سماج کے نام سے اٹھنے والی طوفانی تحریکیں عملاً سماج کے نظام میں غیر ضروری مداخلت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ذہنی یا روحانی ترقی کیا ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں شخصیت کی تعمیر کہا جا سکتا ہے۔ انسان بیک وقت ایک دوہرا وجود ہے، جسم اور روح۔ جسم کی صحت کے لیے مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی صحت اور ترقی کے لیے ذہنی اور روحانی غذا درکار ہے۔ فطرت کا نظام اس طرح بنا ہے کہ جسم کے لیے ضروری غذا برابر مختلف طریقوں سے فراہم ہوتی رہے، لیکن جہاں تک روحانی غذا کی بات ہے اس کے لیے ایک باشعور عمل درکار ہے۔ منظم قسم کی بلا ارادہ کوشش کے بغیر انسانی شخصیت کی مطلوب تعمیر نہیں ہو سکتی۔ شخصیت کی صحت مند اور مطلوب تعمیر کے لیے کچھ ضروری شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آدمی اپنی مادی ضرورت اور روحانی ضرورت کے درمیان فرق کرے۔ وہ اس حقیقت کو جانے کہ روحانی ترقی کا مسئلہ اس کے لیے اولین کنسرن کی حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں تک جسمانی ضرورتوں کی فراہمی کی بات ہے وہ انسانی زندگی میں سیکنڈری حیثیت کی چیز ہے۔ آدمی اگر اس فرق کو بخوبی طور پر سمجھ لے تو بقیہ باتوں کو وہ اپنے آپ ہی جان لے گا۔ زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی موڑ آئے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ یہاں اس کی ترجیح کیا ہونی چاہیے اور اس کو اپنے عمل کا صحیح رخ کس طرح متعین کرنا چاہیے کہ شخصیت کی تعمیر کا مقصود اصلی برابر حاصل ہوتا رہے۔ تعمیر ذات کے اس عمل میں کبھی کوئی رخنا پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق ایک چیز کو زیادہ پانے کے لیے دوسری چیز کی کمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ دنیا جس نظام کے تحت قائم ہے اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ یہاں دو مختلف چیزوں کا حصول بیک وقت یکساں مقدار میں ممکن نہیں۔ یہاں بہرحال یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی شخصیت کے ذہنی اور روحانی ارتقاء کو اولین اہمیت دے گا تو جسمانی تقاضوں کی فراہمی میں ضرور کمی واقع ہوگی۔ اس دنیا کے قانون کے مطابق یہاں ایک چیز میں کمی کی قیمت ہی دوسری چیز کا مطلوب حد تک زیادہ حصول ممکن ہے۔ اسی طرح اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ مادی اعتبار سے فراوانی ذہنی اور روحانی ارتقاء کے لیے ایک رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ جو لوگ مادی اعتبار سے آسودگی اور خوشحالی میں جیتے ہیں وہ ہمیشہ ذہنی بوناپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ اپنے قریبی ماحول میں کسی بھی وقت جان سکتے ہیں اور اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تجربے کے طور پر دو انسانوں کا انتخاب کیجئے۔ ایک وہ انسان جس کو مادی فراوانی کا ماحول ملا ہوا ہو اور جو آسودگی کی زندگی گزار رہا ہو۔ ایسے آدمی سے آپ بات کریں تو آپ پائیں گے کہ وہ نہایت سطحی باتیں کرتا ہے، گہری حقیقتوں کا اس کو کوئی علم نہیں۔ اس کو تفریحی کلچر کے بارے میں کافی واقفیت ہوگی لیکن زندگی کے مانوی پہلو سے وہ بالکل بے خبر ہوگا۔ اس سے مل کر یا اس سے بات کر کے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ وہ ایک خوش پوش حیوان ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی انسان۔ اس کے برعکس آپ ایک ایسے انسان سے ملیں جس کو خوشحال زندگی حاصل نہ ہو، جو مادی اعتبار سے مسائل کے درمیان زندگی گزار رہا ہو۔ ایسے انسان سے اگر آپ بات کریں تو آپ اس کے اندر سنجیدگی پائیں گے، اس کو گہری حقیقتوں کی معرفت حاصل ہوگی، وہ کسی موضوع پر زیادہ بامعنی انداز میں گفتگو کرنے کے قابل ہوگا، وہ ذہنی اعتبار سے اس قابل ہوگا کہ چیزوں کے بارے میں مفکرانہ رائے قائم کر سکے۔ اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے اس سے حکمت کا سبق لیا ہے۔ آپ نے اس سے کچھ ایسی باتیں سیکھی ہیں جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھیں۔ ایسے کسی آدمی سے ملاقات آپ کے لیے نئے تجربات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گی۔ عورت اور مرد کا فرق۔ گلاب کا پھول قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے، مگر اسی کے ساتھ گلاب کے درخت میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ پھول کے ساتھ کانٹا ایک غیر مطلوب چیز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کانٹے کو گلاب کے درخت سے ختم کر دیں۔ اس مقصد کو لے کر وہ گلاب کے درخت کے کانٹوں کو ختم کرنا شروع کر دیں تو ہزاروں سال کی کوشش کے باوجود وہ ایسا درخت پیدا کرنے میں ناکام رہیں گے جس میں صرف پھول ہو اور اس میں کانٹے کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ بغیر کانٹے والا گلاب کا درخت پیدا کرنے کی کوشش تو کسی نے نہیں کی۔ البتہ اسی قسم کی ایک اور کوشش کم از کم 5000 سال سے جاری ہے، وہ ہے انسانوں کے درمیان سے نابرابری کو ختم کرنا۔ مگر جیسا کہ معلوم ہے، اس قسم کی کوشش مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ ہسٹری آف تھاٹ بتاتی ہے کہ پچھلے 5000 سال کے دوران جتنے بھی ریفارمر اٹھے، سب کا مشترک نشانہ یہ تھا کہ انسانی سماج میں برابری لائی جائے، سماجی برابری، اقتصادی برابری، سیاسی برابری وغیرہ۔ مگر تمام مسلحین بظاہر کامیابی کے باوجود اصل مقصد کے حصول میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ کارل مارکس کی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود وہ اس کے متبعین سماج میں اقتصادی برابری لانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جان زوگ روسو بظاہر اپنی ساری کامیابی کے باوجود سماج میں سیاسی برابری لانے میں ناکام رہے۔ مہاتما گاندھی کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، مگر ان کی تحریک ملک کے اندر سماجی برابری قائم نہ کر سکی۔ اس عمومی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام ریفارمر ایک ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ سماج میں نابرابری کوئی برائی نہیں، وہ فطرت کا ایک عالمی قانون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سماج میں نابرابری ہونا ایک رحمت کی بات ہے۔ یہ نابرابری لوگوں کے درمیان چیلنج کا سبب بنتی ہے، اور یہ چیلنج ہے جو لوگوں کو متحرک کرتا ہے اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نابرابری کبھی یکساں حالت میں نہیں رہتی، وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ آج کا نابرابر کل برابر ہو جاتا ہے، اور آج کا برابر کل نابرابر بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس چیز کا ہے جس کا خوبصورت نام صنفی برابری رکھا گیا ہے۔ پچھلے تقریباً 200 سال سے صنفی برابری کو قائم کرنے کے لیے طوفانی تحریکیں چل رہی ہیں، مگر عملاً یہ تحریکیں پوری طرح ناکام ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نظریہ انتہائی حد تک غیر عملی نظریہ ہے، کیونکہ فطرت نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی انسانی کوشش اس فطری نظام کو بدلنے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ فطرت کے نقشے کے مطابق عورت اور مرد کے درمیان برابری کی نسبت نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان نابرابری کی نسبت ہے۔ دونوں صنفوں کے درمیان یہ فرق خود تخلیق کا حصہ ہے، وہ کسی ظلم یا تعصب کا نتیجہ نہیں۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ دونوں صنفوں کا خود جینیٹک کوڈ ایک دوسرے سے مختلف ہے، گویا کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق کا سبب سوشل حالات نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب خود فطرت کا تخلیقی نظام ہے۔ اصل یہ ہے کہ زندگی کے نظام کو بخوبی طور پر چلانے کے لیے خالق نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ عورت اور مرد دونوں مل کر زندگی کی گاڑی چلائیں۔ اس معاملے میں عورت اور مرد کو جو رول ادا کرنا ہے، اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ دونوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی جائیں۔ دونوں کے اندر اگر ایک ہی صلاحیت ہوتی تو وہ اپنا رول زیادہ بہتر طور پر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں رتبے کے اعتبار سے یکساں ہیں، لیکن استعداد کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حیاتیات اور نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی ساتھ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا مرد کے اندر حقیقت پسندی کا مزاج ہوتا ہے، جبکہ عورت کا حال یہ ہے کہ وہ مقابلتاً ایموشنل ہوتی ہے۔ مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور عورت اس کے مقابلے میں جسمانی اعتبار سے نازک ہوتی ہے۔ تحقیقات کے دوران دونوں صنفوں کے درمیان ایک بہت بامعنی فرق دریافت ہوا ہے، وہ یہ کہ مرد کا دماغ واحد رخی ہوتا ہے اور عورت کا دماغ کئی رخی ہوتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے دو مختلف پہلوؤں کی رعایت ہو سکے۔ زندگی میں دونوں قسم کے رول کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت نے تقسیم کار کے اصول پر ایک رول مرد کو دے دیا اور دوسرا رول عورت کو۔ کامیاب شوہر اور بیوی کی تعریف یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری رفیق بن جائیں، نہ کہ محض جسمانی معنوں میں لو پارٹنرز یا ہاؤس پارٹنرز۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دو شخص ایک دوسرے کے لیے کامیاب فکری رفیق اسی وقت بن سکتے ہیں جبکہ دونوں مختلف انداز میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ کسی نے درست طور پر کہا ہے کہ جب ہر شخص ایک ڈھنگ پر سوچے تو کوئی بھی زیادہ نہیں سوچتا۔ عورت اور مرد دونوں کے دماغ کی الگ الگ بناوٹ دونوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کامیاب فکری رفیق بن سکیں، اور یہ مقصد بلا شبہ صنفی نابرابری کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ صنفی برابری کے ذریعے۔ خلاصہ کلام: عام طور پر لوگ باڈی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لفظ کو باڈی ڈیولپمنٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ باڈی ڈیولپمنٹ کا تعلق زیادہ درست طور پر آدمی کی داخلی شخصیت کے ڈیولپمنٹ سے ہے۔ کسی عورت یا مرد کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ ڈیولپ پرسنالٹی کو دوسرے الفاظ میں پاکیزہ روح کہا جا سکتا ہے۔ موجودہ دنیا میں کسی آدمی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو ارتقا یافتہ شخصیت بنائے۔ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس سے گزار کر اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ ان منتخب لوگوں کے پڑوس میں جگہ پا سکے جو موت کے بعد کی ابدی دنیا میں بنائی جانے والی ہے۔ یہ ترقی یافتہ شخصیت وہ ہے جس کے اندر مثبت سوچ ہو، جس نے اس بات کا ثبوت دیا ہو کہ وہ منفی تجربات کو مثبت نتیجے میں ڈھال سکتا ہے، جس کی روح امن اور انسانیت کے اعلیٰ جذبات سے بھری ہوئی ہو، جس نے اپنے اندر خدائی اخلاقیات کی پرورش کی ہو۔ اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ ہیں سنجیدگی، دیانتداری، انصاف اور عمومی خیرخواہی جیسے جذبات۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یک طرفہ اخلاقیات کی صلاحیت پائی جاتی ہو، وہ دو طرفہ اخلاقیات کا مزاج اپنے اندر نہ رکھتا ہو۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر اعلیٰ ذوق رکھتا ہو، وہ سطحی دلچسپیوں سے اوپر اٹھ گیا ہو، وہ تفریح کے بجائے تعمیر میں یقین رکھتا ہو، وہ وقتی مفاد کے بجائے دور تر مفاد کو اپنا مقصود بنا سکے۔ ارتقاء یافتہ شخصیت بنانا ایک عظیم قربانی کا طالب ہے، جسمانی قربانی نہیں بلکہ فکر اور جذبات کی قربانی۔ اس قربانی کے بغیر کوئی انسان ترقی یافتہ شخصیت کے درجے کو نہیں پا سکتا۔